stolt igennem havets bølger, drog dampskibet Austria. Fyldt med mange passagerer, gik det til Amerika. Den kaptajn, som førte skibet, han er ej det hårde slag. Skæbnen ham på denne rejse, uheldigvis beredet ham. Stærke vestvind fyldte sejlene, og med hjælp af dampens kraft. Dog ej vind og våde havde dem i den ulykke bragt. Bragene slog flammetunger ud af skibets trange rum. Vagte dem, som lå i slummer, op på skræk til farens stund. Midnat i den anden time løb fortabtes jammer skrig. Hjælp og hjælp, hvor der kan hjælpes, ellers er vi nu fortabt. I det bare intet styrter frem ved disse skrækkens ord. Kaptajnen og han rask nu råber redningsbåden ned fra bord. Knappe båden sat i vandet, hør en den er overfyldt. Og den kan dem ikke rumme, rundt om høres dødens skrig. Bragende ses master falde, nu maskinen den står still. Skibet svejer op mod Norden, munde snart nu synke vild. Se en gang den stolte unger, med sit lille barn på arm. Han det kaster ud i dybet, det han elsker af så varm. Seks små børn og samt hans kone, alle må i dyden gå. Først og han dem nu velsigner, for derefter selv at gå. Mindre nyden den var størst, se der kom hjælp en åse ned. For et vagtskib sig nu nærmer, det blev klar den store nød. Frelste de tilbage blivende, alle fra den bitre død. Hørt i lovsang de jo bryder, takker Gud for frelsesød. Hørt i lovsang de jo bryder, takker Gud for frelsesød.